22 minuty do godziny 15. Air i Kelly Watch the Stars. Płyta, która została w tym roku zagrana ponownie przez producenta Vegina. Polecam sprawdzenie jej w całości. A Błażej Król także przygotowuje się do nowego wydawnictwa. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie teraz na naszej antenie. I hope you're good, I hope you're well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab some food, don't be a stranger. I know it's hard though. Trójka.